राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 12 जुलाई 1997 को कंपनी बाग अलवर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्पन्नुद्राय कृष्ण गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवलीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य का जीवन ना ये इतना ही नहीं है, जैसे जन्म लिया और मर गए इतना ही जीवन नहीं, पहले भी हम थे और मरने के बाद भी रहेंगे। हमारा जीवन लंबा है, विश्वास ये है किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर इतना ही होता जीवन, अभी जन्म गए अभी मर गए समाप्त हो गए तो कोई बात नहीं, परंतु लंबा जीवन है। लख 84 भुगत दे बीत जात दिन युग चार युग बीत जाते हैं फिर लख 84 भुगतना पूरी नहीं होती। नरकर स्वरगर मजदूर बहुत बड़े बड़े शान है जाने के, इसमें यह जन्मता मरता रहता, जन्म गया फिर मरता है, मरता है फिर जन्मता है, ऐसे लंबा जीवन है। ये जो हिंसादिक प्रवृत्ति है ये लंबा जीवन नहीं जानती है, इतना ही जानते हैं बाबा कामोप भोग परम एतावत इति निश्चिता, बस संसार संग्रह करना भोग भोग इतना ही, एतावत इति निश्चिता निश्चय होगी इतना ही है। इस वास्ते मार मारो सब ठीक करो, हमारे स्वार्थ में बाधा पहुंचावे उसको मार दो, अपने को बचाओ ये बात तो भूल गए, मार दो ये बात हो गई। अब मनुष्य भी ज्यादा बढ़ जाए तो मार दो, बात बिल्कुल उल्टी हो रही है। ज्यादा बढ़े तो प्रबंध करो खाने का रहने का, वो नहीं कि मार दो, ये बहुत खराब प्रवृत्ति है। तो भाई बहनों से मेरा कहना है आप बड़े सावधान रहो, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नाश करना है ये बहुत भयंकर पाप है। पहले तो स्वार्थ है यही पाप है, ये पापों का बाप है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये जानता हुआ मनुष्य पाप क्यों करता है, जो पाप करना चाहता नहीं, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, इस वास्ते मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है। तो भगवान ने काम ऐसा क्रोध अर्जुन, ये जो कामना है वासना है इच्छा है ये पाप करवाती है। तो पहले कामना पैदा होना ही पाप है, फिर कामना की पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ के जहाँ बाधा पहुंचे उसको मार दो, ऑपरेशन कर दो, नसबंदी कर दो, गर्भपात कर दो, मार दो। मनुष्य के मारने में भी हिल सकते नहीं, कहाँ तक ये पतन होगा भगवान जाने। अगाड़ी चलकर बूढ़े माँ बाप के भी हत्या कर देने कोई आश्चर्य बात नहीं है। शिशिर जयदेव जी ने कहा था कि गायों के लिए पिंजरा पोल होती है, ऐसे बूढ़ों के लिए भी पिंजरा पोल करनी पड़ेगी रक्षा के लिए, और किसी किसी का ऐसा प्रबंध हो रहा है, मैंने अपने आँखों देखा। कोलायत में जो बीकानेर पास में एक तीर्थ स्थान है उसमें एक सुनता नहीं देखता नहीं, दिखता भी नहीं सुनता भी नहीं, वहाँ छोड़ गया उसका पोता पड़पोता वहाँ लाल छोड़ चला गया भाग गया। मैं आँखों देखा, स्वार्थ बुद्धि इतनी जोरदार हो गई, माँ बाप की परवाह नहीं, माँ है बाप है दादा है दादी है, हमारा पालन पोषण करने वाले हैं, हमारा कितना प्यार स्नेह करने वाले हैं, इस बात को भी भूल गया। उसको फिर मारना भी शुरू कर दे तो पता नहीं है, ये छोड़ना तो शुरू कर दिया है। तो ये स्वार्थ बुद्धि है, ये पाप की मूल है। अरे स्वार्थ बुद्धि से सबके स्वार्थ बुद्धि होती है तो क्या परिणाम होता है, मारवाड़ी में कहते हैं मच्छ गड़ागड़ा, वहाँ मछली छोटी मछली खा जाती है, उसे बड़ी मछली खा जाती है, बहुत बड़ी बड़ी मछली होती है उसको खा जाती है, तिमंगल कहते हैं, तिमिन मछली बहुत बड़ी होती है, उस तिमंगल को खा जाती है, फिर उसे तिमंगल गिर गया और तिमंगल को भी खा गया। इसी तरह से जहाँ ये प्रवृत्ति हुई कोई सुखी नहीं होगा, कैसे सुखी होगा बताओ, एक एक को खाना ही चाहेगा तो सब नाश होंगे ना, ये अपनी बीमारी खाने में आगे खा जाए लोग। तो आप लोगों से प्रार्थना है कृपा करें, अपने यहाँ नील गायों की मारने की सरकार ने आज्ञा दे दी है और मारना लोगों ने शुरू कर दिया है, आप विरोध करें बड़ा अच्छा है कि खेती की फसल खा जाए, तो नील गायों को पास में बड़ा जंगल है उस जंगल में छोड़ दी जाए दूर तो बड़ा अच्छा है। खेतों के तार बंदी करने में तो ज्यादा मेहनत होती है, तार बंदी करनी चाहिए, नहीं तो उन गायों को आप भाई लोग सब इकट्ठे होकर धन करके उन गायों को आगे घना जंगल है उसमें भेज दो, तुम खुली चलो अपनी आनंद से। मारना बहुत अनिष्टकारक चीज है, ये वैज्ञानिका ने ये बात सिद्ध कर दी है, जो हिंसा नहीं मानते वे भी कहते हैं ये मरने वाले जो आ होती है उनके दुख होता है, चित्र के चीतकार होता है, उससे भूकंप होता है, उससे सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और बड़ी प्रकृति क्षुब्ध होती है और क्षुब्ध होकर के का नाश करेगी प्रकृति, अतिवृष्टि अनावृष्टि कई तरह के दोष होंगे, प्रकृति से स्वाभाविक चल रही है उसमें क्षोभ हो जाएगा, कैसे जिएंगे हम लोग। तो ये जीव हिंसा का बंद करना बड़ा अच्छा है, यहाँ पर कारखाना था पहले सुअर को मारने का, वो आप लोगों ने बंद कर दिया, बड़ी कृपा करी, बड़ा अच्छा किया, आप सच्चे हृदय से उद्योग करो इसका पुण्य आपको जरूर होगा। मैंने कहा था ना भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, रात्रि में विदुर जी के घर पर ठहरे, तो विदुर जी ने कहा कि महाराज कम से कम आपको नहीं आना चाहिए था, ये दुर्योधन मान वाला नहीं है, तो आप आओ माना नहीं तो ठीक नहीं लगता है। भगवान ने कहा मैं जानता हूँ, मेरे को पता है कि ये नहीं मानेगा, परंतु मैं मानवीय शक्ति से चेष्टा करूंगा कि जिसे ये संहार रुक जाए, तो नहीं रुकेगा तो भी मैं पुण्य का भागी होगा, ठहरे क्षोणी सेना के बचाने का पुण्य का भागी होगा। ऐसे आप लोग मिल करके और चेष्टा करें तो आज तो राज्य हमारा है ना, पहले तो राजा राज्य करता था, राज्य रानी के पेट से राजा निकल था, आज आपके पेट से राजा निकलता है, जनता से राजा बनता है, तो आपका राज्य है, आप इकट्ठे होकर करो तो हो सकता है, आपने किया है, सूर्य का कत्ल खाना बंद किया है, आपने देखा है, बड़ा अच्छा आपका उद्योग है, बड़ा सुंदर है। मैंने एक बात सुनी, भाई मैं पूरी जानता हूँ नहीं सुनी, कहीं आके पैसा बंद करो तो आज 1,00,000 रूपया हो तो बंद कर दे, हमारे जैनी भाइयों को 10,00,000 रूपया देने वाले कर दो, इतनी आपके यहाँ है संगठन जैन खास हिंसावादी, तुम 10,00,000 रूपया देंगे हिंसा बंद करो, 10,00,000 रूपया कुछ नहीं है, हिंसा बंद हो जाए तो करोड़ों रुपयों के बोलो भाई, अरबों रुपयों के बोलो भाई नहीं होगा, अरबों रुपये उतना पुण्य नहीं होता जितना हिंसा बंद करने का पुण्य होगा। इस वास्ते बड़े धैर्य के साथ विचार पूर्वक ठीक तरह से आंदोलन करें कि जिससे ये हिंसा बंद हो जाए। फिर सरकार ने यहाँ पे कत्लखाना करने की योजना बनाई है, ऐसी बात सुनी है, कहाँ तक सकती है परमात्मा जाने, परंतु यहाँ आप सजग रहो, गायों के मारने के कारखाने खुल गए 36,000 ऐसे मैंने सुना है, लाखों लाख गाय मारी जाती है, पाप की अन्याय की दुख की संताप की लोगों के अनिष्ट की बात तो दूर रही, मेरे मन में तो यहाँ तक आती है कि इतने जोर से जो हिंसा हो रही है, जब पशु नहीं रहेंगे तो 36,000 कारखानों में काम करने वाले आदमियों को काम क्या मिलेगा, स्थूल दृष्टि देखा जाए बिल्कुल, अरे वो लोहा क्या काम आवेगा, अरे कम से कम इतने आदमियों की लाखों आदमियों की जीविका कैसे होगी, बिल्कुल स्थूल दृष्टि, बिल्कुल स्थूल दृष्टि, क्योंकि ये तो सीमित है, पशु कितने ही हो है तो सीमित ही, 36,000 में हजारों हजार एक एक में हजारों हजारों मारे जाते हैं, तो ये पशु खत्म हो जाएंगे, इतने जन्मते तो है नहीं, जन्मते रहे मरते रहे तो फिर जन्म जाए, पंतु भी कैसे जन्मते जन्मते है नहीं, तो ये खत्म हो जाएंगे, तो कारखाने क्या दशा होगी, बिल्कुल व्यवहार की हिंसा विषा कुछ नहीं समझे तो भी सोचने की बात है। और हत्या बहुत भयंकर है, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। लोगों के मन में बैठ गई है बात कि ये परिवार नियोजन नहीं करे तो हम खाएंगे क्या। और भाई खेती करने वाले नहीं है वो तो खाएंगे क्या, मैं पूछता हूँ। खेती करने वाले ही नहीं होंगे तो खाएंगे क्या बताओ। दो आदमी वो ही पैदा होंगे तो माँ बाप की सेवा करेंगे, वो व्यापार करेंगे, कोई साधु बनेगा, कोई फौज में भर्ती होगा, कोई विदेशों से जाएगा, कोई फैक्ट्री बोलेगा। खेती करेगा कौन? खेती में आज भी 60-70 रुपया एक आदमी एक दिन में लगता है। इतना करने से कैसे भूखे मर जाएंगे? कितना ही महंगा अन्न हो जाए तो भूखे कैसे मर जाएंगे? एक पेट के बीच से दो हाथ है कैसे मर जाएगा? बहन डाल दिया इतना बड़ा भारी सिनेमा के द्वारा उतरे द्वारा बात भर दी रही प्रारंभ तो पहले बेचा। कल बैरोसी ने कहा कि या तो आप कराओ नहीं तो हम कानून बनाए। कानून बनाओ तो उनको कहो कि मुसलमानों के ईसाइयों ने बनाओ, केवल हिंदुओं ने बनाओ। बनाओ कानून, मैं कहूँ मुसलमान नहीं कराते, ईसाई नहीं कराते हैं तो हिंदू भी न करावे। ऐसा कर दो, अगर ये करो हिंदुओं पर मुसलमान ईसाइयों पर भी करो, करो कोई परवाह नहीं। विषमता क्यों करते हो, पक्षपात क्यों करते हो? मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, सबको परिवार कानून बनाओ कि सबको परिवार के लिए करना पड़ेगा। डरते हैं उनसे तो मुसलमानों से डरते हैं, ईसाई से डरते हैं। मुसलमान ऐसा भी हिंदू जैसी जैसा भी ऐसा क्यों? हमारी अनुमति नहीं है करने की, परंतु करो तो विषमता क्यों करो? कम से कम ये वे नहीं कराते तो हिंदू भी मत कराओ, ये बात कर दो आप बहुत ठीक है। हिंदू को बात नहीं करे तुम्हारे वोट देने में खड़ा होने में भी जिसके दो बच्चे जाते हैं खड़ा नहीं हो सकता, उसकी सम्मति नहीं जाएगी। कितने कितने कानून गंदे बढ़ा दिए, नौकरी से निकाल दिया जाएगा दो शादी मिल जाएगा तो कितने कितना अत्याचार होगा। नहीं तो कर दो, ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, सबको करना पड़ेगा कानून बनाओ। ये कानून बनाना अच्छा नहीं है, मुसलमानों के लिए भी अच्छा नहीं, ईसाइयों के लिए भी, किसी के लिए अच्छा नहीं है। हत्या करना कभी अच्छा नहीं होता, और मानव जन में रुकाई करना बहुत ही खराब बात है। दुर्लभ हो मानव देव हो, दुर्लभ साध सुलभ लब्धवार सुदुर्लभ बहुत आया शास्त्र में, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, उस शरीर को आना ही नहीं जाना। ये शंकराचार्य वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य कैसे आते? आप हम बैठे हैं, अगर हमारे बंदोबस्त हो जाए तो हम आते हैं क्या? बताओ कहाँ से आते? ये माता है तो ये है, इनसे हम आते। उस मातृशब्द का नाश कर रहे हैं, स्वार्थ में आकर के हमारे भाई हमारे हिंदू वैश्य ब्राह्मण आदि जो उत्तम कहलाते हैं, पहला ब्याह हुआ पहला बालक हुआ उसको हत्या कर दी ब्राह्मण ने, मैं जानता हूँ। अरे वो छोरी बिचारी होगी बीमार, स्वास्थ्य उसका बिगड़ गया, मेरे को पता है। अब पहले ही संतान ब्याह करो क्यों फिर? जब संतान ही नहीं होने देना है तो विवाह क्यों करो? केवल भोगवाद है, अगर सुख भोग रहा बस और सब नष्ट कर देना भोग रहा इतना। ये शास्त्रीय बात नहीं है, ये मनुष्यपण नहीं है, पशुपण भी नहीं है, राक्षसपण भी नहीं है। क्या कहे उनको? पशु नहीं कहते, राक्षस असुर भी नहीं कहते, भूत प्रेत पिशाच भी नहीं, क्या कहे? नाम नहीं आता हमें इनका। स्त्री नाम उसका है जो शुक्र स्वणित धीरे रज वीर्य को इकट्ठा करके संतान पैदा करे, उसका नाम स्त्री। अब वो पैदा नहीं कर सकते स्त्री नाम कैसे? पुरुष जो गर्भ स्थापन न कर सकते पुरुष नाम कैसे? कहें उसको क्या कहें पता नहीं। अंग बदेरों को पानी नहीं मिलता, अंग भंग हो जाए, अंग भंग पुरुष के द्वारा दिया हुआ पिंड और पानी नहीं मिलता। अरे अंग भंग कौन सा? खास पुरुष का पुरुषत्व और स्त्री का स्त्रीत्व, खास वो अंग भंग कर दिया जाए तो उसके द्वारा पंडरों को पानी नहीं पड़ेगा, वे नरकों में जाएंगे। प्रथम पितरों ये सब निमित पिंडोत का क्रिया वे नरकों में जाएंगे। और आपने क्या दशा होगी? माता बहनों सुनो, मैं ध्यान दे बताऊँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आई है, लक्ष्मी माता माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवन त्वयम् लोक माता माँ क्षीरो तनया रमा न माता उसका माता। लक्ष्मी जी ने गर्भ धारण किया, लक्ष्मी जी ने उस गर्भ को जल में देख दिया, जल में हजार वर्ष के बाद में ये अंडा पैदा हुआ। ब्रह्मांड कहते हैं ना, ब्रह्मांड अंडा ही अंडा, उसमें हम लोग पैदा हुए। वो कह दिया बाद में लक्ष्मी जी के गर्भ नहीं रहा, जो गर्भपात करती है रोवेगी जन्म जन्मांतर, बच्चा नहीं हुआ लक्ष्मी जी नहीं हुआ। क्या आप धन्यवाद हो लक्ष्मी पढ़ कर लक्ष्मी बालक नहीं हुआ कथा। और लक्ष्मी के अंश अवतार लेने में 8 सखियां भगवान ने उसे से किसी के बच्चा नहीं हुआ। एक बार गर्भपात करने के बाद दूसरे जन्म में बच्चा नहीं हुआ। इस विषय में कई बातें हमने लिखी है पुस्तक। हमारी बहना कई कहती है हमारे बालक नहीं है, बूढ़ी माताएं कहती महाराज हमारे पोता पोती नहीं है, संतान नहीं है, तुम करो माता जी हमें तो आता नहीं, मेरे को पुत्र बहना था छू मंत्रा तो छू बदू कर दिया, हम जानते नहीं क्या करो। माताएं बूढ़ी बड़ी में बिचारी श्रद्धालु है, विश्वास रखती है कि महाराज बड़े हैं ये हमारे को बैठा दे दे मेरे पोता हो गया। कई ऐसी माता मिलती है हमारे को, ये दशा होगी जो गर्भपात करती है उसको फिर जन्म संतान नहीं होगा, रोती रहेगी, गर्भस्राव होता है इस ग्रंथों में देखा गर्भस्राव गर्भ गिर जाएगा आप साफ ही गर्भ धारण नहीं करेगी, ऐसी दशा हो जाएगी फिर रोगी जन्मांतर तक नहीं हो। आप लक्ष्मी जी के नहीं, लक्ष्मी के अंश प्रकट होने वाले आप सखियों के कोई बालक नहीं हुआ। कितना बड़ा अपराध है कि लोग पुत्र के लिए तपस्या करते हैं। भगवान कृष्ण तपस्या की पुत्र के लिए महाराज गली ने तपस्या करी, गौ की सेवा करी, जिसे रघु जन्मा जो रघु वंश चला तो वंश नष्ट हो जाता। वंश से करता रवनंद कीर्ति विश्लेषणाया तन यही हयाचे महाराज दिली सुलक्ष्मी महारानी से पुत्र हुआ रघु, वो रघु वंश है, राम वंश नहीं है, राम जी का वंश नहीं, रघु का वंश है, वो गौ की सेवा से वंश पैदा हुआ। ऐसे पुत्र चाहते थे, बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, वो पुत्र होना नहीं, कितनी ऊंची वृत्ति हो गई है। ऐसे ही जानवरों को मारने की, जानवरों को मारते मारते मनुष्यों को भी मारने लग गए बड़े जोर से। हमने सुना है भाई भगवान जन क्या बात है क्या नहीं, मैं विशेष जानकार नहीं हूँ, पर सुना जरूर है, कई बार सुना, एक दो बार क्या नहीं कई बार सुना है। ये जो कर्जा ले रही है सरकार, वो कर्जे देने वाले कहते हैं तुम परिवार नियोजन करो तो हम कर्जा देंगे। हजार में एक आदमी रहना चाहिए, हजार भाई किसी और पैदा नहीं होना चाहिए। कितनी कितनी सैकड़ों में ऐसी बात सुनी मेरे को याद भी नहीं है, बस संतान पैदा न हो। अर्थ तत्व क्या है कि ये हिंदू नष्ट हो जाए, गाय नष्ट हो जाए तो फिर अपना राज्य हो जाएगा ठीक तरह से, इस बात से करते हैं। अब कहाँ तक सची है कैसी बात है सुनी मैंने कई बार सुनी है, इसमें संदेह नहीं है। उस कर्जे में दब करके कहते हैं कि परिवार नियोजन करो, जानते हैं इस बात को, बस जानते मानते नहीं, क्योंकि कर्जा लेते हैं, कर्जदार होता है वो बेचारा नीचे तक देखता है। अब मारवाड़ क्या होते हैं, थोलर हमारी ऊपर से देखे कवर हमारी नीचे ना देखे, मन कोई माथे में देखो ऊपर देख को मार रहा है, अरे कवर मारे हुए तो नीचे देखे वो दब जाएगा। तो कर्ज के कारण पैसा मिलता है, पर पैसा आप कितना दिन लोगे आगे, अंदर कितना परंपरा में अंदर हो जाएगा ये सोचते नहीं। ऐसी ऐसी कई बातें मैंने सुनी है, यहाँ का सोना मनो मनो मन सोना ला करके और विदेश में बैंक में वो जमा कर दिया। देश कितना दरिद्री हो रहा है, घूसखोरी का लेने के वो जमा गया है। ऐसी बातें सुनते हैं महाराज, कहाँ तक सच्ची है भगवान जाने, परंतु सब अधूरी बात हो नहीं सकती। यहाँ रखे तो अधिकारी हो जाएगी, विदेश में जमा कर दो, मर जाएगा उसे वह जा जाएगा। विचार नहीं करते देश की क्या दशा होगी, इस जनता की क्या दशा होगी। हिंदू धर्म एक ऐसा है जो सबका पालन पोषण करता है, उसका ही नाश हो जाएगा तो संसार की क्या दशा होगी। तो इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे गांव में मारते हैं इसका बंद करो, और वो रोने से काम होगा, सब पुकार करो सरकार को, कहो सरकार क्या कर रहे हो आप। थोड़े से एक स्वार्थ के लिए खेती नष्ट करती है, अरे खेती नष्ट ये कई जानवर मार दिया, टीडी मार देने और जानवर को मारते हैं, जहरीली छिड़कते जहरीली दवा उससे गायों मर गई, हिमोक्सर की बात है, वो गाय जहरीली दवाई छिड़की हुई थी वो घास पर पड़ गई, घास खाया वो गाय मर गई, हिमोक्सर की बात है। तो वे जंतु मर जाएंगे, अनाज में वो जहरीला अंश आएगा, मनुष्यों की क्या दशा होगी। गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है वहाँ पर शिव जी और पार्वती जी के वचन आ रहे हैं, उन वचनों में वनवास की बात पूछी है तो वनवास की दो बात कही है, प्रथम कहो सफाई याद नहीं है, बहुर कहू बहुर शंकर ने फिर पढ़ दूसरी बात कहो, तो दूसरी बात कही दूसरे दिन पहले तो वनवास की बात कही, सफाई याद नहीं है कथा मैं जानता हूँ, वनवास की जाने की बात कह दी, कैकेयी को प्रदान दे दिया, इसके बाद कहा कि बंद दिख रहा है 10 दिन फिर बन रहा है दिखे बहुर आओ उसे वनवास दिखा करके और ले आना। तो ये बात पीछे कही, तो ओहू का मतलब वो बात जो पहले कही वो मैं नहीं मानता, मुझे माननी चाहिए, वनवास जाता ही नहीं मानते नहीं ओहो वो बात नहीं मानता। तो पहले तो वनवास की बात कही, फिर आए दिन चार दिन के बाद वनवास में घूम करके पीछे लिया हो राम ने, वो ये दशरथ जी ने कहा तो मैं वो बात नहीं मानता, ये मान लेता मैं जानता पिता भैया मर जाएगा तो मैं ये बात नहीं मानता, ओहो मानते हुए नहीं ओहो। और यह पीछे कही हुई यह बात है वो बात क्या बोल सकता हूँ। बात पूछो प्रश्न, मैं तो प्रार्थना करता हूँ ये मेरी परीक्षा ले लो, ठीक पास कर दो तो फेल कर दो, वो आपकी मर्जी। मैं बात पूछो अपने अपने अपनी अपनी भीतर की जो हलचल हो वो बात पूछो। दशरथ जी ने कहा नहीं, कहा केके ने वरदान मांगे, दो मेरे वरदान है थाती रूप से दो, तो केके को दे दिया, तो दे दिया ना वरदान दिया हुआ था, पहले दिया हुआ है। कभी जो वचन है रघुवंशियों की ये बात है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुवंशियों की प्रतिज्ञा है प्राण चले जाओ वचन नहीं जाएगा, वचन दो वरदान दे चुके हैं। इस बात से एक वचन में राम भरत को राज्य, दूसरे वचन में वनवास, ये दो वचन मांगे थाती रूप से दे दिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। लगन वगैरह संभाल लिए थे राम जी के राज्य का, अगर कहा लिया था फिर विघ्न क्यों आया? भगवान की इच्छा, राज्य में भगवान की इच्छा, भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना करिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लिया है, तो दुष्ट विनाश कैसे करते, ये राम जी की इच्छा है। परंतु मनुष्य को स्वतंत्रता, ध्यान देकर सुनना ये बात बड़ी मार्मिक है, भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र दिया है, नरक स्वर्ग। आप बोलिए पूछना क्या है? बार बार नाम लेते हैं तो हम तो वहीं के वहीं बैठे हैं। वो तो नाम लेते हो आप, असली नाम नहीं है ये, भगवान नाम कौमुदी ग्रंथ है, भगवान नाम कौमुदी संस्कृत बड़ा सुंदर ग्रंथ है। एक नाम का कौन अधिकारी है? जैसे आर्त भाव से द्रौपदी ने पुकारा, जैसे आर्त भाव से गजेंद्र से पुकारा, जब लग गज अपनो बल बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, अर आर्त वर नाम पुकारो आयो आधे नाम, तो आर्त पुकारने वो नाम है एक, आधे नाम से आगे एक नाम तो बहुत बड़ा होता है। गजेंद्र क्या गया, जब लग गज अपनो बल बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, तो अपना बल रख करके हम नाम लेते हो भगवान का, निर्बल भय बलराम पुकारियो आयो आधे नाम, आप तो एक नाम कहते हो आधे नाम साहब, भगवान नाम कौमुदी में शास्त्रा तो अच्छा इस विषय का पात्र होता है तो होगा। समय माँ बाप है अपने बच्चे को कभी कोई पाप करते देखते हैं तो रोक देते हैं, भगवान हमारे माँ बाप है, हम यदि गलती करते तो हमको रोकते क्यों नहीं आगे? देखो भाई सुनो बात बढ़िया पूछे, मानो भगवान रोकते क्यों नहीं, पाप करते भगवान को रोक देना चाहिए, तो एक तो बात ये है कि आप भगवान के ऊपर भगवान हो गए, भगवान को हुक्म दे देते हो कि भगवान आपको यह काम करना चाहिए, तो आप भगवान के गुरु हो गए, ये कहना ठीक है क्या? बोलो तो स्वतंत्रता कैसे गई, मनुष्य भी स्वतंत्रता कैसे रहेगी, ऐसा मत करो ऐसा करो, स्वतंत्रता दी है भगवान ने, बोलो इसे काट करो, इसे खंडन करो, फिर क्या करे, बोलो भाई क्या करे, प्रश्न आए कि उत्तर दें समाप्त करें, समय हो गया है। क्या अपना स्कूली होनी चाहिए, कहते हैं कि ऐसा करा तो ऐसी, और बोला कभी आप ही बोल रहे हैं ऐसा क्या? अच्छा तो वो वास्तव में है, अभिप्रेरित मत मन बोला, तो वो वास्तव में बोल सीता जी का भीतर से नहीं निकलता है, सीता कौन है पता है, जो सीता बोलती है वो कौन है, सीता कौन सीता है? भगवान राम की पत्नी ना मायावी है। क्या है कि राम जी ने लक्ष्मण जी गए वन में गए फल फूल लाने के लिए, तो राम जी ने ऐसी एक विचित्र लीला कही, मैं अब करो नरतल नर लीला ललित नर लीला, तुम पाप न करो निवासा, जब तक करूँ निशा नाशा, तो मायावी ही वो असली सीता ही नहीं, मायावी तुम्हें बोले मायावी में ऐसे ही बोलेगा वो, मायावी असली सीता थी नहीं, असली सीता थी क्या आप बताओ, दिखती दिखती वैसी वैसी नहीं दी तो रावण हरना कैसे, वैसी ना दिखे तो रावण कैसे हर कर ले जाता, वो दिखती ऐसी है। ये मर्मन लक्ष्मण जी को पता नहीं था, ये बात लिखा रामायण में, ये लक्ष्मण को नहीं जाना, लक्ष्मण जी को पता नहीं था, केवल सीता और राम जी की आपस में बात हुई, लक्ष्मण को पता नहीं था।